I dag, torsdag den 31. i december 2015, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله. وهو على كل شيء قدير أما بعد. Vi har nået frem til surat Hud, vers nummer 46. Surat Hud, vers nummer 46. Allah subhanahu wa ta'ala siger efter a'udhu billahi s-sami'i alim min ash-shaytan ar-rajim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Allah subhanahu wa ta'ala siger til Nuh alayhi salatu wa salam. Efter Allah subhanahu wa ta'ala vil sætte sin straf på Nuhs befolkning. Og Nuh og alle disse folk, som har været ham troende, altså tro på det budskab, som Nuh er kommet med, er fyldt med ham til skibet. Han vil ønske, at hans søn vil komme ind også i skibet. Og så siger han, han er en del af mig. Han er en del af min familie. Allah svarer ham tilbage på, at når en person, han ikke følger det samme din, som du gør, så er han ikke en del af din familie. Læg mærke til, hvad han siger til ham. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Qala ya Nuhu, han siger til ham, O Nuh, han er ikke en del af din familie. Han er i et handling, som er ikke rent. Lad være med at spørge mig de ting, som du ikke har viden om. Jeg beskytter dig fra, at du skal være blandt dem, som er uviden. Hvis vi sætter tingene i perspektiv sharia-mæssigt. Der er mange mennesker, som bygger deres familierelationer i henhold til, at de er attraktive på grund af blod. Og de glemmer en vigtig perspektiv i din, som er islam, der tiltrækker. Forholdet mellem dig og din familie er islam. Og det, der kan få den her bånd til at blive ødelagt, er islam. Og det er derfor, Al-Quran blev nævnt til at være Al-Furqan. Den, der skinner. Den, der kører. Den, der fjerner de gode fra de dårlige. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala vil have, at menneskene skal værdisætte islam højere end alt andet. Og man skal tage afstand fra de folk, der ikke vælger islam. Og nu om dag, vi ser ofte nogle folk, som har ikke islam i sig. De har i hvert fald noget andet end islam. De synes, at vi som mennesker begynder at vælge bløde relationer i stedet for islam. Og islam ønsker, prøv at se her, Nuhs barn død som en kafir. Og Allah siger til ham, han er ikke en del af din familie. Og sådan skal en muslim have det. Når man har en familierelation, hvor islam er ikke til stede hos dem, så skal man fravælge dem som familie. Der er mange af jer, der siger, jeg er sheikh. De familie. Jeg er sheikh. Han er min bror. Jeg er sheikh. Hun er min søster. Ja, sheikh. Det er et eller andet. Læs. Hvordan har sahaba været over for deres egen familie? Læs, hvordan Muhammad var over for sin onkel. Læs, hvordan profeterne har været over for deres fædre. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Over for hans far Azar. Desværre, vi lever i en tid, hvor befolkningen spiser, drikker, lever, uden at de forstår noget af den her din. Deres din er traditionelt. Hvordan traditionelt? Yani, vi lever det, vi kan leve. Og det, vi har, det har vi. Og så spørger vi nogle gange de ældre, og så følger vi det, de siger. Og bas, det er det eneste. Vi gider ikke rykke ligesom længere frem. Yani, hvis der kommer en person og siger til ham, akhi, frygt Allah, det du gør er haram. Og hvis du fortsætter med at lave det her, så vil jeg ikke have noget med dig at gøre. Fordi det her, det er uislamisk. Så kommer familien og siger til dig, hvad har du gang i? Kører du din fætter? Kører du din onkel? Kører du din familie? Svar ja. Hvis det er noget, som har relation til succes for islam, så er det vej, vi skal gøre. I skal ikke tro, at Abu Ahmed siger, at der ikke er håb. A'udhu billah, der er håb. Men det er ikke altid, at håbet er en løsning, hvor man skal have nogle handlinger. Og ligesom at tage afstand, det kan også være et håb for en. At han eller hun kan se, at når du tager afstand, så vil de se alvoren i sagen. Allah siger til ham, ja nu, jeg beskytter dig for at være blandt dem, som er uvidende. Hvorfor? Fordi han er profeten af Allah. Og han ved udmærket, hvordan en profet skal være over for dem, som er ikke Allah lydig. Og det er vigtigt. At man er Allah lydig til det, Allah kalder folket til. De ting, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at folk skal udføre og gøre. Ellers er de på den forkerte spor. Læg mærke til, hvad Nuh svarer sin Rab på. Qala Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Qala Rabbi, respekt. Han siger, oh Allah, oh min Gud. Inni a'udhu bik. Jeg søger tilflugt til dig. At jeg spørger dig de ting, som jeg ingen viden har om. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. O Allah, hvis du ikke tilgiver mig, og din barmhjertighed ikke bundfalder mig, så vil jeg være blandt dem, som er fortabt. Læg mærke til, det er en profet af Allah, en budbringer af Allah, som spørger sin herre om tilgivelse, om at hans rahma bundfalder ham, om at være blandt dem, som er fortabt. Det er en profet af Allah, der gør det. Hvad skal vi andre gøre? Når vi fejler, det her, det er et ønske, at hans barn bliver reddet. Allah vil fortælle Nuh og alle andre herefter, at det er ham, der retleder dem, han vil, og dem, han ønsker. Og dem, som ikke vælger at være på de samme spor som Nuh, på de samme spor som Ibrahim, på de samme spor som Lot, på de samme spor som Musa, på de samme spor som Isa, på samme spor som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så kommer de til at være blandt dem, som er fortabt. Du ønsker, at din familie bliver rettet. Du ønsker, at dine børn, dine kone, dine fætre, dine kusiner bliver rettet. Spørgsmålet er, hvad gør du ved? Nuh kaldte til Allah 950 år. Hvor mange gange har du kaldt til Allah blandt dem? Hvor mange gange har du advaret dem om haram? Hvor mange gange har du opløftet haram? Hvor mange gange har du været med til at slukke haram? De spørgsmål burde man stille sig selv ofte. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. Der blev sagt, åh Nuh, fald, eller så ligesom, læg dig til landet, bisalam, fredeligt, fredeligt fra os, det vil sige fra Allah, og velsignet på dig, og på din nation, som er sammen med dig. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Og nogle grupper, som vi vil lave tamattu' for den. Hvordan? De efterfølgende, at det her, der vil være, at der nogen af dem vil vælge kufurvej i stedet for, så vil Allah subhanahu wa ta'ala vise dem, at de vil blive ramt af ilden, må Allah beskylde os. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Og Muhammad, dette er fra de usætte, som du ikke vidste noget om, som vi inspirerer til dig. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk. Du vidste ikke, ej heller din folk vidste. Før det her, forsbør, hold fast, innal aqibata lil muttaqin. Dem, der vil overtage, de dem, som er gudfrygtige. Læg mærke til altid, Allah siger til sin profet, Allah siger til alle dem, der følger al-haq, I skal have sabr. Hvorfor? Nu spørger jeg dem, der lytter. Hvorfor skal befolkningen have sabr? Hvorfor er sabr så vigtig? Hvilken betydning har tålmodighed for en? Og hvad er det sabr dyrker hos os? Ved I det? Jeg vil bare ligesom høre, hvad er jeres mening? Det kunne være hyggeligt og se, hvad folk tænker angående det her. Vi bliver testet meget, derfor bliver vi beordret til at have sabr. Men sabr, hvad er det sabr god til? Fromhed, mashallah. Du bliver formet. Du bliver drejet. Du bliver sat på alle mulige test, for at du bliver hærdet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev testet med hans din. Blev testet med hans familie. Blev testet med hans børn. Blev testet med hans familie og venner. Blev testet med at blive jaget væk af de steder, som han altid har boet i. At komme i et nyt sted, lære nogle nye mennesker at kende, har nogle nye fjender. De han blev testet med Yahud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev også testet med sahaba, radwanullahi alaihim ajma'in. Se. Ja, sabr betyder, at man skal sætte led til Allah, præcis. Og hele tiden har Allah subhanahu wa ta'ala foran sig, så man hele tiden er på vagt og på jagt efter at være blandt dem, som Gud frygter ham subhanahu. وإلى عاد أخاهم هودا. الله سبحانه وتعالى begynder at tale om Aad, qabilat Aad, som bor i Yemen. Allah siger, wa ila Aadin akhahum Huda. Hvad er der med dem? Hvad sker der med de folk? Hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala taler om dem? Wa ila Aadin akhahum Huda. Hud, alayhi salatu wassalam, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله سيئ او منسك اعبدوا الله تلبد الله ماذا هنكلا هنكلا تلبد الله ألين إها إن قول أنن هم إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون كاذبون. I er nogle folk, som er løgner, når I vælger noget andet end Allah, da I ved, at det er ham, I skal tilbyde. Allahu Akbar. Ya qawmi la as'alukum alayhi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarani. Afala ta'qilun. Jeg spørger jer ikke om belønning, fordi belønning stammer fra ham, som har skabt mig. Afala ta'qilun, er det ikke på tid, at jeres forstand vender tilbage? Er det ikke på tid, at jeres forstand vender tilbage? Da mennesker generelt, nogle gange vil du se, nogle folk har et forstand, som kan bruges, hvor de kan tage sig godt om, men alligevel er der mange, der ikke gør. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Og befolkning, og befolkning, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, be Allah om tilgivelse. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, og så vend tilbage til ham. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala vil sende himlen på jer, som vil bevæge sig omkring jer, fordi det her, de vil give jer rysk, og selve jorden vil give den afgrød, den bærer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa yazidkum quwwa ila quwwatikum, og så vil I optjene hvad? Styrke mere end hvad I har i forvejen. وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ, og lad være med at vende ryggen til det her og blive kriminel. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَنَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. De sagde, åh Hud, alaihi salatu wasalam, du er ikke kommet med et klart bevis til os, og vi vil ikke forlade vores guder med de, som du hævder og siger. Og de ting, som du siger, det tror vi ikke på. Allerede her, de har lukket alle veje for, at de ønsker at blive retlede. De vil gerne holde fast i deres guder. De vil gerne tilbede shirk og leve med shirk og være blandt mushrikin. De ønsker ikke at være blandt dem, som er gudfrygtige, som elsker Allah alene subhanahu wa ta'ala. Allah siger i vers nummer 54, inna qulu illa a'taraka ba'du alihatina bisu. Nu begynder det at hævde og siger nogle løgn om Hud alayhi salatu wassalam, at nu kan vi se, at nogen af vores guder har ramt dig med noget dårligt. Allahu Akbar. Qala inni ushidu Allah wa ushidu anni bari'un mimma tushrikun. Qal, han sagde, jeg bevidner, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er den eneste en, og jeg vil gøre jer til at være vidne, at jeg tager afstand fra jeres shirk. mimma tushrikuna min dune, med det som I tilbyder staden for Allah. Fakiduni jami'a, thumma la tunzirun. Allahu akbar. Allahu akbar. Så kom med alt hvad I har af hel og jeres statuer, hvis I vil, og lad være med at komme i vente, fordi jeg ved, at Allah er min beskytter. Og det siger han i den næste vers: Inni tawakkaltu ala Allah, inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbakum. Jeg har sat mig selv på en form for tillid til min Gud og jeres Gud. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Jeg har sat min tillid til min Gud og jeres Gud, fordi det er ham, der har skabt jer. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Et hvert bevægelse, som en... Og vi siger, dabba, det betyder alt, hvad der bevæger sig på jorden. Et hvert bevægelse, som alt bevæger sig på jorden, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der tager på, hvordan der bevæger sig. Nasiya, det er fronten af hud. Og araberne, når de siger, de lader sig for at fortælle, hvem er det, der afgør og bestemmer og ejer den her, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at tingene de skal flyde og køre efter en ret linje. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. Hvis de vinder, så ved de, hvad er det, jeg blev sendt med af budskabet til jer. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. Og hvis I ikke adlyder Allah, så vil Allah komme med en ny flok, som vil tilbyde ham, og I skader ikke Allah med noget som helst. Inna Rabbi ala kulli shay'in hafiz. Allah subhanahu wa ta'ala, han er beskyttende for mig, altså for Hud og de øvrige muslimer. Og så er Allah, der beskytter fra alt. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Da vores straf er kommet, Allahu Akbar, hvad så? ولما جاء أمرنا, når vores tid er kommet, og vores bud, og vores kaldelse er kommet, نجينا هودا, vi har reddet Hud og dem, som har været troende sammen med ham, med vores barmhjertighed. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Og vi har trukket dem fra en hård straf. وَتِلْكَ عَادٍ. Og nu nævner han عَادٍ. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّانٍ عَنِيدٍ. وَتِلْكَ عَادٍ. Nu nævner han عَادٍ. جحدوا. Hvad betyder جحدوا? Kan I huske det? Vi har haft det. Nal juhud. Kan I huske det? وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. Ringer det nogle klokker op? Vi har haft det under iman og kufr. Aywa, mashallah, benægter. Nej. Og hermed benægter عاد Allahs verser, Allahs tegn, og de har asaw rasulahu, de har været syndige over for budbringerne af Allah. Wattaba'u kulla, wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Og de har fulgt efter et hvert person, som har været stenet op i hovedet. Og jabbar, det betyder en person, som er magthæver med sin mening og holdning. وَأُتْبِعُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ. Forbandelse har været fyldende efter dem. Tyran, na'am, præcis. Og forbandelse har været efter dem. لَعْنَةَ. Allah har forbandet dem. وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ bliver de også forbandet. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. عَاد. De har dannet kufr på deres herre. ala bu'dan li'ad qawmi Hud. Forbandelse over Ad, de er flokket af Hud, og det er nationen, hvor Hud stammer fra. Wa ila Thamud akhahum saliha. Og nu nævner han Thamud. Og Thamud, det er dem, som bor i al-Hijr, mellem Medina og Sham. Mellem Medina og Sham. Allah siger, her med Thamud, akhahum saliha, deres bror, det er Salih, en profet. Allah, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Åh, min folk, tilbed Allah. I har ikke andet Gud, som I skal tilbede. Det er ham, der har skabt jer. Det er ham, der har ført jer. هو أنشأكم من الأرض. Det er ham, der har skabt jer fra jorden. واستعمركم فيها. Og lad jer til at være blandt dem, som I har været med til at bygge jorden på. فاستغفروه ثم توبوا إليه. Bed Allah om tilgivelse. Og så vend tilbage til ham. Inna Rabbi qaribun mujib. Allah subhanahu wa ta'ala er tæt, og han vil lytte til jer. Han vil lytte til I siger. Læg mærke til, hvordan de har svaret. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. Før du er kommet med de her udtalelser, så har du været en god person for os. Men nu, du er ikke en god person. Allahu Akbar. Atanhana an na'bud ma ya'budu aba'una. Beder du os om at holde os væk fra at tilbede, hvad vores fædre har tilbedt? Wa innana la fi shakkin mimma tad'unana. Mimma tad'una ilayhi murib. Og vi er i tvivl om de ting, som du beder os om at følge. Allahu Akbar. Salih alayhi salatu wassalam kaldte dem til tawhid. De sagde til ham, før det, så har du været en god person. Men efter vi har fundet af, hvem du er, så bliver du ikke en god person hos os. Det er nummer et. Nummer to. Beder du også om at lade være med at følge, hvad vores fædre har bedt, hvor vores fædre har gjort? Vi begynder at være i tvivl om det, du kalder til, Allahu Akbar. Og det møder vi nu. Nu siger folk, hvad er det for noget din, du kalder til? Det er den din, jeg plejer at lære, eller jeg har lært af mine forfædre. Vi plejer at blive sådan der, vi plejer at gøre sådan der, vi plejer at fejre Mawlid, vi plejer at fejre nytår for arabisk nytår, vi plejer, a'udhu billah, plejer er død. Vi skal køre i henhold til sharia. Hvad siger din til det, vi følger efter? Alt andet kan ikke bruges til noget som helst. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم هل سيء أبي فالكني كي سي بس ياي أعبو سنهن فمن قول الله قلما بميارده ونوده ذمارد بالصيامة فالله. Hvis jeg går i modsætning af det, som han kalder mig til. Det I gør, I får mig til at have tabet. Og det er, at jeg skal komme til at være blandt dem, som er fortabte, hvis jeg følger det, I følger. Og jeg قوم هذه ناقة الله لكم آية. Kig på den naqa. Og naqa her, det er faktisk en kamel. Allah har skabt mig ingenting. Og Allah siger til dem, den her kamel, ingen må røre. Og hvis I rører den, og den er en skade, så vil Allah komme med hans straf. Han siger til dem, وَيَا قَوْمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةُ تَعْنِ فَذَرُوهَا لَدْنْ وَعْ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ. Spiser af de, som Allah subhanahu wa ta'ala får den til at blomstre op. ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب. Og lad være med at danne skade på den, så vil Allah straffe jer for den. Læg mærke til deres handling lige efter, hvad han har sagt. فعقروها. fa'aqaruha. Allahu akbar. De har dræbt den herefter. De har ladet den faldet, og så bagefter har de dræbt den. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Hygge jer tre dage i jeres hjem. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ. Og det tidspunkt, det er ikke løgn. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Da tiden er kommet, så har vi befriet Salih og dem, som er sammen med ham. Birahmatin minna, velsignelse og nødhed fra os, det vil sige fra Allah. Wa min khizyi yawmi idh, og en beskyttelse fra straffen den dag. Inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-aziz. Din Gud, det er ham, som har styrke og magt. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Wa akhadha alladhina zalamu, Allah subhanahu wa ta'ala har sat de her mennesker med sayha, sayha råb. Der blev sagt, at Jibril, han skulle bare råbe af den. Og så skete det sådan der. فَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Så faldt de på deres mær, så faldt de på deres hoved. Direkte på jorden, lige efter. Hvor de bliver ligesom klistret til jord. Ligesom når fuglene falder ned på jorden, og så bliver jorden ligesom lagt en lille smule over. Allahu Akbar. كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا. Så ligesom de har ikke levet på den. Det er ligesom, der er nogen, der har bare kommet og kastet den. Som om de har aldrig nogensinde har været i live på den her jord. كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ. Allahu Akbar. Ligesom de har aldrig har levet på jorden. Ligesom de har aldrig har rendt rundt. Ligesom de har aldrig har rådet rundt i det her huse. De faldt ned øjeblikkeligt. Lige efter at Jibril alaihi salatu wassalam har lavet et råb på den. En anden udtalelse siger, at der kom også en anden lyd fra himlen, som har gjort deres hjerte til at blive flugt. Altså at deres hjerte bliver kottet indvendigt. Så de døde øjeblikkeligt. Altså det er ikke sådan ligesom at sjælene kom ud, nej. Den der sayha, den her råb, har fået hjertet indvendigt. Ligesom et hjerte, der blev ligesom eksploderet indvendigt. Så de døde øjeblikkeligt, og de faldt ned på alle fire. Så jorden, ligesom når de ramte jorden, så klistrede det til jorden. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan lam yagnaw fiha, ligesom de aldrig har været der på. Ala inna thamud kafaru rabbahum. Allah fortæller, Thamud, de har været fandru over for deres skaber. Ala bu'dan li Thamud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Når Allah siger, ala bu'dan li Thamud, at Allah har lagt afstand mellem ham og dem. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. En anden historie. Nu kommer nyhed til Ibrahim. قَالُوا سَلَامًا. De hilser på ham. Salam alaikum. قَالَ سَلَام. Han hilser tilbage. Wa alaikum salam. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثٍ. Da han fik gæsterne, så har Ibrahim rejst op og hentet kvæg, ajl, ung dyr, jeg tror det blev kaldt kvæg, ja. Så henter han faktisk kvæg, kød, grillet faktisk, ja, men det er små, ajl, det er den lille af dem, jeg tror det hedder ung dyr, det blev kaldt ung dyr, men jeg tror det blev kaldt kvæg, så vidt jeg husker. Nu er jeg ikke dyrekspert, men jeg tror, det blev kaldt kvæg. Nej. Kalv, det er den store, generelt. Men kvæg, det er den lille. Og nogle af dem skriver ung dyr. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør det åbenbart. Så Ibrahim har hentet kød, som er grillet til de her gæster. Så hvad er det, vi lærer af det? Folk, der kommer på besøg fra langvej, som er ukendt, man skal sørge for, at de bliver behandlet godt. Nu om dagen desværre, respekten er faldet for at være gavnlig. Folk er bange for, at de viser noget respekt. Araberne i gamle dage før islam, de havde shima. Shima, det vil sige noget, man kendte den for. At være gavmilde. Desværre nu, befolkningen har ændret, hvad islam kalder til at være gavmild. Muhammad sallallahu alaihi wasallam var gavmild. Sahaba radwanullahi alaihim har været gavmilde. Men hvad gør vi? Vi følger ikke det her. Hvad gjorde Ibrahim? Han fik besøg af nogle ukendte for ham. Han spurgte dem ikke, hvad de ønsker. Han hentede mad med det samme. Og ikke hvad som helst mad. Han hentede det bedste mad fra den tid, som er grillet. Allahu Akbar. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ. Da han kunne se, at de her mennesker, de træk ikke deres hænder frem, så de kunne spise, så blev han bange. Nakirahum, det betyder, så begynder han at sætte ligesom tanker, og begynder ligesom at være i tvivl. Hvad er det, der sker? Hvorfor tager det ikke og spiser? Har jeg gjort dem noget? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Men du kan bare fylde med, at vi er færdige om 10 minutter, så kan du spise bagefter, jeg siger. Nej. Dyr og unge, dig. Og her... Allah, du fik mig til at grine. Jeg har lige fået det mindste at sige, hvad skulle... Vi er færdige 45, så... Det går ikke noget, Harry, det går ikke noget. Men vi er færdige 45, så... Så hvis du vil, så hæng på, så stopper jeg 45, inshallah. 45, så stopper jeg. Det var ikke længe. Det er helt ondt. Inshallah. Og hermed blev selve kødet ligesom serveret. Og han kunne se på dem, de trak ikke hænderne frem, så de ville spise af det. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَ. Han begynder at blive bange. قَالُوا لَا تَخَفْ. De sagde til ham, lad være med at være bange. Inna ursinna ila qawmi Lut. Vi blev sendt til Lut, alayhi salatu wassalam. Vi er blevet sendt til Lut, til Luts folk. Wa mra'atuhu qa'imatun fadahikat. Og hans kone, Ibrahims kone, står, og hun grint. Hun står, og hun grint. Fabasharnaha bi Ishaq, wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Vi har givet hende den nyhed, at der vil komme et barn til jer, først Ishaq og efter Ishaq Ya'qub. Og hermed kan man sige, at selve hans kone står og sørger for, at tingene bliver serveret for de her mennesker. Og alligevel, hun grint, fordi hun er blevet gammel. Ja, men Quran nævner det på i form af, at det er Ishaq og bagefter Ya'qub. Ja, Ismail selvfølgelig, men Ishaq, og så kommer Ya'qub. Og Ismail fra Hajar. Ismail fra Hajar. Og hermed kan man sige, hvis du lægger mærke til det, hvad er det hun siger? Hun siger, qalat ya waylati. Hun begynder at sige, qalat ya waylati, a'alidu wa ana ajuz, wa hadha ba'li shaykha. Hvordan skal jeg føde? Og jeg er gammel. Og min mand, han er ældre her. Inna hadha la shay'un ajib. Det der er noget, som er ajib. Hvad betyder ajib? Det vil sige noget, som er unormalt. Vi kan ikke forstå det. Qalu ata'jabina min amrillah. Er du i tvivl om, når Allahs ordre er til stede? Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayt. Rahmatullah, barmhjertighed er over jer, husets folk. Innahu hamidun majid. Han er taknemmelig, og han er majid. Ophøj. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Når Ibrahim han kom til sig selv, og han fik nyheden, så begynder han at diskutere med hensyn til Lots befolkning. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. Ibrahim عليه الصلاة والسلام, Allah subhanahu wa ta'ala giver os en beskrivelse, hvordan han er. Ibrahim Halim. Halim en form for, han er klim, altså hvad det man siger, det ligesom men al-hulm, har ligesom ro over tingene. Awahum munib, awahum munib, en person som ikke skynder sig. Og awah kathir at-ta'awwuh, ligesom han brokker sig ikke. Munib, han vender altid tilbage. Prøv lige til, hvordan Allah beskriver ham. Halim, Allah, Munib. Tre. Sagt modig. Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke. Men jeg ved, Halim, det er en, som bærer ro over sine handlinger. Og så Allah, han hele tiden vender tilbage til Allah og ikke brokker sig. Og al-munib, raja'un illah, vender altid tilbage til Allah. Ja, Ibrahim, a'rid an hadha. Og Ibrahim, stop med det her. Innahu qad ja'a amru rabbik. Det er en ordre fra din Gud. Wa innahum atihim azabun ghayru mardud. Og de får straffen, som ikke vender tilbage overhovedet. Wa lamma ja'at rusuluna luta'a. Da vores profet, da vores budbringer er kommet til Lot, sig af bihim, de har behandlet dem dårligt, det vil sige Lots folk. وَدَاقَ بِهِمْ ذَرْعَى وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Lot, han lukkede døren, og han var bange for, at de ville komme ind til den og tog den. Fordi de her folk, de elskede mænd, og de prøver at dyrke al-fahisha med mænd, må Allah beskytte os. Og de der malaika, der kom, de var flotte. Så Lot a.s. lukkede dem ind og var bange for, at de ville være efter den, og han følte sig, som om han havde ansvar over for den. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Det er en hård dag. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. De skynder sig til ham, fordi de har set, han har fået nogen på besøg. Og før tiden, de har handlet de dårlige handlinger. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم. Gå til jeres kvinder og banati her, det vil sige pigerne i den der by, de er ligesom han indikerer, de er rene for jer. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. Frygt Allah og lad være med at gøre mig til at være blandt de fortabte mellem mine gæster. أليس منكم رجل رشيد. Er der ikke en god mand blandt jer? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. Du ved godt, vi er ikke interesseret for pigerne. وانك لا تعلم ما نريد. Og du ved, hvad det vi ønsker. قال لو ان لي بكم قوه. Bare jeg har magt over jer. او اوي الى ركن شديد. Eller jeg trækker mig til et sted, hvor et hjørne, hvor jeg kan have magt og styrke. قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا الينا. Her siger de til ham, vi er budbringere af din Gud, og Lot, de kommer ikke til at nå os. Fasri bi ahlika bi qita'in min al-layl. O Lot, skynd dig midt om natten sammen med din familie. Wa la yaltafit minkum ahad. Og ingen af jer skal kigge over skuldrene eller kigge tilbage. Illa imra'atak. På nær din kone. Innahu musibuha ma asabahum. Hun har fyldt sin familie, det vil sige sin nation, på de tilbedelser, som de har, og ikke dig. Inna maw'idahum as-subh, alaysa as-subh biqareeb. De kommer til at få straffen om morgenen, så du skal skynde dig væk fra byen om natten. Og så siger Allah, er månen ikke tidlig, er månen ikke tidlig, kan ankom, hermed vil de sige straffen, bi'idhnillahi ta'ala. Inshallah, næste gang, så kan vi afslutte surat Hud, så vi kan starte med surat Yusuf, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, wa jazakum Allah al-khair. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer, fordi I gider at deltage i undervisning. Jazakum Allah al-khair. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Naam, det